أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 سے لے کر آیت نمبر 188 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں کتنے ہٹ دھرم اور ضدی اور کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ مشرکین طرح طرح سے ستاتے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے اور زبان کے تانوں کے ذریعے سے بھی آپ کے دل اثر کو بہت دکھ پہنچاتے, کبھی آپ کو نعوذ باللہ آپ مجنون کہہ رہے ہیں, کبھی آپ کو جادوگر, کبھی شاعر, اس زمانے کے اعتبار سے جتنے بدنامی کے الفاظ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے. یہ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے دل میں بڑی محبت, بڑی ہمدردی اپنی امت کی اور ان کے بارے میں شفقت اور رحمت کے جذبات, تو ان باتوں کو سن کر آپ کا دل بڑا دکھتا. میں اس کی ادنا مثال عرض کرتا ہوں, والد اپنی اولاد کو اگر بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرے اور وہ آگے سے سو سو باتیں سنائیں, تکلیف پہنچائیں, تو والد کے دل کو کتنا صدمہ ہو. اس کے دل پر تو ایسے آرے چلتے ہیں, ایک تو ان کی باتوں کا صدمہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محسن کو, اپنے والد کو وہ کس طرح کے تانوں اور گالن گلوچ سے نوازے. اس سے بڑھ کر جو والد کو صدمہ ہوتا ہے یہ باتیں تو بھول جاتی ہیں اگر وہ اپنی اصلاح کر لے اور صحیح راستے پہ آ جائے. اس سے بڑھ کر صدمہ وہ باتیں سوچ کر والد کو ہوتا ہے جو ان کے بیان مستقبل کی طرف جس طرف وہ چل رہے ہیں. اگر پتہ ہو یہ بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں تو والد کو ان کی باتوں کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا، ان کی عاقبت سوچ کر ان کے دل پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ تو میں نے ادنا مثال دی، ایک والد نہیں ہزاروں لاکھوں والد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کر دیں جو آپ کو شفقت اور رحمت اپنی امت کے بارے میں حاصل، کتنے آپ کو صدمے کتنی تکلیفیں پہنچائے گی۔ جب وہ ایسی باتیں کہتے تو آپ کے دل اثر کو بڑا صدمہ ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی۔ وہ ان باتوں کے صدمے کے سوا تھا کہ یہ لوگ کس طرف کے سنجام کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، آپ فرماتے تھے شیبتنی ہود وَإِذَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَ السَّمَاءُ انفطرت، مجھے تین صورتوں میں بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود نے، سورہ اِذَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ نے، سورہ اِذَ السَّمَاءُ انفطرت۔ سورہ ہود میں قوموں کی تباہی کے قصے، جیسے کل میں عرض کر، کتنی قومیں، بڑی بڑی تمدن والی قومیں، طاقتور قومیں، اللہ نے پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج ان کا کوئی نام و شان، ان کی بھنک سننے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، ہی نہیں ان کا کوئی ذرہ اور نام و شان۔ اور ان دو صورتوں میں، الشمس کورت اور اس سما انفطرت، میں قیامت کے برپا ہونے کے حالات اور مناظر بیان کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا صدمہ، بڑا غم رہتا تھا ہر وقت۔ آپ غمگین بھی ہوتے تھے تو امت کی خاطر، آپ مسکراتے بھی تھے تو امت کی خاطر، آپ کا مسکرانا بھی امت کی خاطر، آپ کا غم بھی امت کی خاطر۔ آپ کے دو صفات ذکر کی گئیں، دو متضاد صفات، کبھی بھی کوئی شخص جتنا بھی باکمال ہو یہ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ دونوں متضاد صفات بیک وقت آپ کے اندر جمع۔ دنیا میں تو آدمی غمگین ہوتا تو چہرے سے نظر آتا، اس کو لوگ ہنساتے، وہ ہنستا ہی نہیں، اور جو ہنستا اس کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا، جو کہکے لگاتا اور جو ٹھٹھے کرتا وہ غموں سے آزاد ہوتا۔ ایک آدمی دل میں اتنا غمگین ہو کہ اس کا دل غم سے پارا پارا ہو رہا ہو، اور ظاہر میں ایسی مسکراہٹ ہو کہ ہر ایک کی دل جوئی، ہر ایک کی کہ صحابہ کرام آپ کے روب کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دور بیٹھے ہیں آپ سے کچھ پوچھ ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا روب تھا، مہینوں کی مسافت سے آپ کے روب سے دشمن تھر تھر کانپتا، آپ کا روب اتنا تھا۔ اللہ نے یہ آپ کو آپ کے اوصاف جمیلہ میں آپ کو ایک امتیازی وقت عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نظر اٹھا کے آپ کی طرح نہیں دیکھ سکتے، آپ کی مجلس میں ہل جل نہیں سکتے تھے، کوئی آدمی حرکت کر رہا کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت اور جامد، خوش تنوں کی طرح درخت کے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ذرا سا بھی سر ہلایا اور اڑ جائیں گے، ایسی کیفیت ہوتی تھی آپ کی مجلس۔ لیکن آپ مسکراتے تھے، مزاح فرماتے تھے، اس لیے تاکہ یہ لوگ تھوڑے بے تکلف ہو کر اپنے مسائل مجھ سے پوچھ لیں۔ چنانچہ ایسا ہوتا تھا، سیدھے سادھے دیہاتی آتے تھے تو وہ سوالات کرتے تھے، صحابہ کو بڑی خوشی ہوتی، کوئی عربی آئے آپ سے کوئی سوال کرے، کیونکہ ان کے اندر تو وہ تکلف، وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، ان کی سیدھی سادھی زندگی، وہ آداب آپ کے دربار رسالت کے، بارگاہ رسالت میں آپ کے ان باریک آداب سے، ان باتوں سے واقف نہیں تھے جن سے آپ کے قریب رہنے والے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ۔ دیکھو چھوٹے بچے اور بڑے بیٹے میں بڑا فرق ہوتا، چھوٹا بچہ تو اپنے والد کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، کبھی عینک اتار کے پھینک دے، کبھی ٹوپی اتار کے پھینک دے، اور وہ آپ کو اچھا بھی لگتا۔ اگر بڑا کرے یہی بات جس کی شادی ہوتی ہے، وہ عینک اتارے تو کیا اس کا حشر برپا ہوگا گھر میں؟ کوئی کر کے دیکھیں گے اپنے والد کا اس طرح کا پیار جس طرح کا چھوٹا بچہ کر؟ نہیں، نہ ایسا سوال کر سکتا، نہ ایسی بے تکلفی ظاہر کر۔ مقربین کے حالات اور ہوتے ہیں، بچوں کے حالات اور ہوتے ہیں، وہ دیہاتی بچوں کی مانند تھے، مبتدی تھے، بچے تھے، اس لیے وہ آ کر بے تکلف پوچھ لیتے تھے، آپ جواب دیتے، دوسرے صحابہ کو بھی فائدہ ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دو صفات جمع تھی، ایک طرف تو کان دائم الفکر تھی، متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ کا دل اثر غم میں اور فکر میں ڈوبا رہتا تھا، قیامت اور واقعات کی امت کس طرف جا رہی، اور دوسری طرف آپ مسکراتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے کہ یہ قریب آئیں اور مجھ سے سوالات کریں۔ कैसा कैसा ये इम्तिजाज और कैसा तो मतलब मुजरात सिफात का अपने अंदर जमा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अथर को उनकी बातें सुनकर सदमा होता तो अल्लाह ताला ने तसल्ली का मजमून जगह जगह उतारा। तकरीबन 27 आयात कुरान मजीद में इसी बात पे उतरी हैं जो हज़रत सल्लम की तसल्ली के लिए कि आप गम ना करें, आप फिक्र ना करें, आप अपनी जान को ना भुलाएं, आप अपने आप को ना भुलाएं। इतना गम की वजह से है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम सिर्फ दावत और तबलीग, बात पहुंचा देना है, मनवा लेना और हिदायत के रास्ते पे लाल, ये आपके इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह के इख्तियार। आपने फरीदा तबलीग अंजाम, आपने अंजाम दे दिया, आपने बात पहुंचा दी, बस हुक्म पूरा हो गया, आपको अल्लाह ताला इस पर सवाब। लेकिन जिसके दिल में हमदर्दी हो ना, मोहब्बत हो, वो सिर्फ इतनी बात कहकर भी फिर भी बस नहीं करता, वो फिर बार बार बुलाता, वो फिर बार बार बुलाता, क्योंकि वो हमदर्दी अंदर एक दिल के अंदर रहम कमा। तो आपको तो अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, इसलिए आपके अंदर ये रहमत के बड़े जज्बात है। आपकी शान भी रऊफुर रहीम, बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, आप ईमान वालों पे रऊफ भी थे, रहीम भी, आपकी वस्त, इसलिए आपका दिल बड़ा। तो अल्लाह ताला ने पहली आयत में तो तसल्ली का मजमून बयान, आप ना घबराएं, आप परेशान ना हो, आपने जो काम करना था, जो आपके जिम्मे लगाया था, आपने पूरा कर दिया, आपने तब्दील कर दी। बाकी ये जो गुमराह, ये जो हिदायत की तरफ आ रहे हैं, ये अल्लाह का फेल है। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको गुमराह करना चाहे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। और इनका गुमराह होना इनके अपने करतूतों की बुनियाद पर, इतने इनके नाम आमाल स्याह हो चुके हैं, अब इनके लिए अब मायूस हो चुके हैं इनकी शिफात, जैसे मरीज के इलाज से मायूसी हो गई, तो इनकी हालत भी वैसी हो गई। बस आवा आप फिक्र ना करें, अब ये मामला अल्लाह का, आपको तसल्ली दी। उससे अगली आयात जो तिलावत की गई, इसमें कुरान करीम का तीसरा अहम मजमून बयान फरमाया। कुरान करीम के मरकजी तीन मजमून है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम में बयान फरमाए। सबसे पहले तौहीद, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौहीद बयान फरमाई कि वह अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपनी इबादत में, अपनी कुदरत में, अपने इल्म में, सारी चीज़ों में यकता, कोई उसका सानी नहीं, नंबर कोई शरीक नहीं अल्लाह सुभान व तआला। दूसरा मजमून रिसालत का, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर और रसूल होना, ये बयान फरमाया। तीसरा मजमून क़यामत का कि सारा निज़ाम कायनात का ख़त्म होगा और क़यामत बरपा होगी। इस क़यामत के बहुत सारे नाम कुरान में जिक्र फरमाया, उन्हीं में से एक नाम सा, इन्नस्साअतला आतिया। कुरान करीम ने यहां ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जो अभी आयात आ रहा है। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तफसीर, जिनकी तफसीर तबरी का मैंने कल भी अर्ज किया था, मशहूर मुअर्रिख, मुहद्दिस और मुफस्सिर गुजरे, उन्होंने इन आयात का यह शान नुज़ूल जिक्र फरमाया कि एक मरतबा मुशरिकीन मक्का का एक ग्रोह और जत्था आपकी खिदमत में आया मजाक करने के लिए, आपको और ज्यादा सताने के लिए। उनका मकसद इस सवाल से इल्म हासिल करना नहीं था, बल्कि आपको तकलीफ पहुंचाना था। सवाल कई तरह के होते, बात सवाल इसलिए होते हैं कि बंदा अपनी जहालत जाहिर करता है कि मुझे इस मसले का पता चल जाए तो मैं इस पर अमल कर लूँ, अपनी जहालत को दूर कर लूँ और अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लूँ। यह तो बहुत अच्छी सिफत है ऐसा सवाल करना। एक सवाल होता है किसी को जिक्र करने के लिए, किसी को सताने के लिए, यह सवाल शरीयत में नापसंदीदा। यह सवाल भी आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए और सदमा पहुंचाने के लिए मुशरिकीन ने आकर किया। वो आए और आकर पूछने लगे कि आप जिस क़यामत का बार बार जिक्र करते हैं, हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, तो बतलाइए वो कब होगी और हमें उसका वक्त बतलाइए, तारीख बतलाइए। देखो ऐसा लचर सवाल किया, उसका हतमी तारीख और ये चीजें हमें बतला दी। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि इनको कह दो, इनको बतला दो क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कि कौन से वक्त में, कौन से दिन में आने वाले। अल्लाह सुभान व तआला ने इसका इल्म अपने पास रखा। हदीस जिब्राइल में भी, जिसका मैं कई मौके पर दर्ज दे चुका हूँ, उसमें भी हजरत जिब्रील अमीन ने जब आपसे सवाल किया क़यामत कब होगी, तो आपने फरमाया मल मसूल अनहा बि आलम मिन असाइल, जिससे सवाल किया जा रहा है ये साइल से ज्यादा नहीं जानता क़यामत कब होगी। हाँ, क़यामत की अलामात अल्लाह ने अपने हबीब को बतलाई है, क़यामत की तारीख और उसका वक्त नहीं बतलाया कि कब आने वाला। अल्लाह ने मग़फ़िरत, जैसे हर جیسے قیامت کبرا کو مخفی رکھا اسی طرح قیامت صغرا کو بھی مخفی رکھا. قیامت کبرا تو وہ قیامت جس میں اللہ اس نظام کو ختم کر دیں تو سارے ہلاک پھر دوبارہ زندہ فرمائیں, وہ قیامت کبرا. قیامت صغرا ہر شخص کی موت قیامت صغرا. ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سادگی میں اسی طرح سے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ تم قیامت کب ہوگی؟ ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے ایسے سوال کر لیا بار بار جب قیامت. ان کا مقصد اخلاص سے پوچھنا تھا تاکہ ہم تیاری کر لیں, ڈر جائیں اس سے پہلے پہلے. آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو کیا اعمال تیار کر رکھے ہیں قیامت کے لیے؟ سنو, مما تفقد قامت قیامت, جب آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی. وہ کس قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کی قیامت. یہ قیامت صغرا کر رہا ہوں, یہ بھی اللہ نے مخفی رکھی, کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کا وقت مقرر کب آنا. اور اللہ نے اسی لیے چھپایا, اگر یہ وقت مقرر بتلا دیا جاتا بڑی مسئلہ تھے. ان میں سے ایک مسئلہ حضرات علماء نے بھی ذکر فرمایا, پھر تو آدمی بہت نافرمانی کرتا اللہ کی, بڑے کھول کر نافرمانی کرتا. پھر وہ وقت جب مقرر ہوتا اس سے پہلے توبہ کر لے, اس سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کر. اب یہ ہے اللہ نے مخفی رکھا, ایک انکسار والا عاجزی والا بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, پتہ نہیں میرا کیا ہو. ہر وقت ڈرتا ہے, ہر وقت عبادت کرتا ہے, ہر وقت جھکتا ہے, ہر وقت استغفار کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا تقاضا یہی ہے, بندہ ہر وقت اس سے اللہ سے ڈرے, ہر وقت اس سے ڈرے اور ہر وقت اس کے سامنے جھکے, ہر وقت اس سے مانگے, اسی کی طرف رجوع کرے. یہ اس کی عاجزی اور انکسار. اس لیے اللہ نے اس علم کو مانگا. اور مناظر بھی اللہ نے قبر کا عذاب, اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثقلین کے علاوہ یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ قبر کے عذاب کو باقی تمام مخلوقات سنتی, فرمایا پرندے بھی سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی خچر بدکی تھی دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے تھے, فرمایا جانور بھی سنتے ہیں اس کی چیخ و پکار کو قبر کے عذاب کو. اور میں نے یہ چاہا تھا, میرے ذی میں بھی آیا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر کا عذاب دکھا دے, لیکن مجھے اندیشہ ہو گیا پھر تم قبروں میں مردوں کو دفن نہیں کرو. معاملہ اتنا سنگین ہے, قبر میں لے جاؤ گے نہیں اپنے مردوں کو, جو حال مردوں کو گلایا خود بھی قبروں کے پاس سے گزرو گے اگر قبر کے حالات میں. اللہ نے غیب کے پردے میں رکھے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے, ہوشیار دانا اور بینا شخص وہ ہے جو اچانک کسی وقت بھی آنے والے اس وقت سے پہلے پہلے تیاری سے. دیکھو جی بہت سارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں, ہم تو اسکولوں میں دیکھتے تھے, جب پتا ہو نا کہ آپ بڑے افسر میں آ کر چھاپا مارنا تو بس اس وقت ہر بندہ اس وقت ٹینشن ہوتا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کب پہنچ جائے, اس کی فکر ہوتی انسان کی. دنیا بھی تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں فکر ہو, جہاں کیمرے لگے ہوئے سیکورٹی کے کیمرے وہاں تو ہوشیار ہو اور آدمی ذرا احتیاط سے گزارے, باہر دنیا میں جا رہا بڑا محتاط ہو کر اپنے بیگ کی ایک ایک چیز چیک کرتا ہے, کہیں اس میں کینچی نہ آ جائے میری ہینڈ کیری کے اندر, کہیں اس میں ناخن ترچ کرتا ہی نہیں کرتا, ہر چیز کلیئر کرتے پہلے سے 100 مرتبہ اس کو ٹٹولتا ہے. جی مجھے امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترنا ہے, کہیں ایسا نہ مجھے روک لیا جائے, میں نے لندن جانا کہیں ایسا نہ مجھے روک لے. کتنی مرتبہ بیگ چیک کرتے ہیں جی, آج کل کے خاص پر حالات. کتنا افسوس ہے, کتنی نادانی ہے ہماری, اتنا بڑا سفر ہونے والا, ہم اپنے آپ کو چیک نہ کریں ہم کس حال میں جا رہے ہیں, اللہ کس حال میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کا دینا معاملات اسی طرح, حقوق باقی, قرضے باقی, لین دین باقی, جائیداد کے جھگڑے باقی, اسی طرح سے الجھے ہوئے ان تاروں کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. آخرت کا جو ہوشیار بندہ ہے وہ ان سارے معاملات کو صاف کر. چنانچہ ان آیات کا بھی ترجمہ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جن میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, فَلَا هَادِيَ لَهُ, سو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کو, وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ تعالیٰ جو آدمی اس قدر ڈٹائی کی حدوں کو پہنچ جائے کہ اس کی اصلاح سے مایوسی ہو جائے, اس میں ذرا بھی طلب موجود نہ ہو, اللہ کی طرف آنا ہی نہ چاہے, پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی سرکشی میں اسی طرح بھٹکتا رہے, بھٹکتا رہتا ہے, بھٹکتا رہتا ہے. اس کو رجوع, جیسے پہلے فرمایا تھا ہم رسی ڈھیلی کرتے ہیں, ڈھیلی کرتے رہتے ہیں, ڈھیلی کرتے رہتے ہیں, یہ علامت ہوتی کہ اس کو پکڑا جائے, یہ علامت ہوتی اس کو پکڑا جائے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں, ایان مرساہا کہ قیامت مرساہا کب ہوگا اس قیامت کا واقع ہونا. قل آپ فرما دیجیے انما علمها عند ربی اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا لا یجلی یہ تجلیہ سے تجلیہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا تجلی سے نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت مقرر پر مگر وہی ذات اللہ ہی اس قیامت کو اس کے وقت مقرر پر ظاہر کرے. قیامت کیسی ہے ثقلت فی السماوات والارض وہ قیامت آسمانوں میں اور زمین میں بہت بھاری. قیامت آسمانوں پر زمین پر بڑی بھاری آسمان پر بھی بھاری زمین پر بھی بڑے بڑے پہاڑ روئی کے آپ اندازہ فرمائیے اس کا کتنا بڑا ہنگامہ ہو. آج دنیا ایٹم بم سے ڈر ایٹم بم جو گرائے گئے تھے جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر 3.5 کلومیٹر تک اس کی تباہی اس زمانے کے ایٹم بم. لیکن یہ کتنا بڑا ہنگامہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ ساری کائنات زمین کے سارے پہاڑ پڑ جائیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بہت بڑا ہنگامہ جب آئے گا لگا فرمایا سارے درخت ختم سارے ٹیلے ختم ساری ٹاور اور عمارتیں ختم سارے پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے. یہ کتنا بڑا ہنگامہ کتنا بڑا واقعہ ہوگا قرآن نے اس کو ذکر فرمایا. یہ آسمانوں پر زمین پر بحث کیسے باری جیسے قرآن نے دوسرے موقع پہ آسمان کے بارے میں فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ آسمان جب پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے پھٹ جائیں کتنے بڑے بڑے ستارے یہ زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے ہیں جن کی تعداد بھی نہیں سکے ہزاروں لاکھوں تو کہکشائیں ہر ہر کہکشاں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سے بعد سب جھڑ دیے گئے کتنا بڑا ہنگامہ ہوا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سارے سمندروں کو بہا اور دوسری سورج آگ لگا دی جائے گی سمندروں سارے سمندر فُجِّرَتْ بھڑک اٹھیں گے زمین کو بھی کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا زمین کو بھی لمبا اور چوڑا کر تاکہ ساری مخلوق اس پر آ سکے. فرمایا آسمانوں پر زمین پر بڑی بھاری ہے لا تأتیکم الا بغتا نہیں آئے گی یہ قیامت تمہارے پاس مگر اچانک اچانک آئے گی قیامت. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کس حال میں واقع ہوگی کہ تاجر آدمی نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا گاہک کو دکھا رہا ہوگا ابھی اس سے سودا طے نہیں ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے. ایک آدمی نے اونٹنی کا دودھ دوہ لیا ہوگا ابھی گھر نہیں پہنچا ہوگا استعمال نہیں کیا ہوگا قیامت برپا ہوگا. انہوں نے کہ ایک آدمی نے لکما اٹھایا ہوگا ابھی منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت برپا اس قدر اچانک آئے گی کیا جو اللہ کے علم میں وقت ہے. ہاں مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی قیامت صرف کفار پر ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کلمہ گو لوگوں کو قیامت سے بہت پہلے سب کو اٹھا لے قیامت صرف شرار ناس پر آئے گی جو زمین کے سب سے برے لوگ اس وقت دھرتی پر موجود ہیں جن میں اور گدوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا ان پر قیامت واقع ہوگی اور قیامت کس انداز سے واقع ہوگی. یسألونک کأنک حفی عنہا یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس قیامت کے بارے میں پوری تحقیق کر لی. اس طرح سے آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو قیامت کا گویا کہ علم انہ کا سوال اسی لیے کیا جاتا نا جس کے بارے میں یہ گمانوں کو شاید اس کو پتا ہو. قل انما علمها عند اللہ آپ فرما دیجیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو نہیں جانتے. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا آپ یہ بھی فرما دیجئے میں اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ کا یعنی اللہ چاہتے ہیں تو میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں اللہ چاہتے ہیں تو نقصان آتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قل لا املك لنفسي نفعا آپ فرما دیجئے میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا, اللہ ہی سب کچھ کرنے والے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اے اللہ جس سے آپ روک دیں اس کو کوئی نہیں دے سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس کو روک, جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دینا چاہے اس کو مار نہیں سکتا, جس کو موت دینا چاہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. آگے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ قیامت بھی غیب کی چیزوں میں سے, مجھے غیب کی باتوں کا علم نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہو غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اللہ کے سوا, جیسے قرآن نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ, غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک جگہ فرمایا قل, آپ فرما دو کون ہے آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کو جاننے. یہاں اس آیت کا ترجمہ دیکھیں, ولو کنت اعلم الغیب, فرمایا اگر میں ہوتا غیب کو جاننے والا, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, لستكثرت من الخير, میں اپنے لیے ساری اچھی اچھی چیزیں جمع کر لیتا, پھر مجھے کوئی نقصان, مجھے پہلے ہی پتا ہوتا. ایک مرتبہ کفار مکہ آئے, یہ ایک بات نہیں اس کی تو ذرا سی اکر رکھنے والا انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی کو جاننے والا کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی رو رو کے آنکھیں نبینا ہو گئے, لیکن اتنا نہ پتا چلا ساتھ ہی کنویں میں ڈالا میرے بیٹوں نے. حضرت یعقوب کو نہیں پتا, کسی نبی کو نہیں پتا, پتا روتے رہے روتے رہے. انہوں نے آ کر بھائیوں نے جھوٹ بولا جی بھیڑیا کھا گیا, حالانکہ وہیں کنواں کوئی قافلہ گزرا اور اٹھا کر لے گیا. یہ بھی نہیں پتا بیٹوں کو بھیج رہے ہیں جی بادشاہ ہے وہاں سے غلہ لے, یہ بھی نہیں پتا وہ میرا بیٹا یوسف, اتنا بھی نہیں پتا. روتے روتے آنکھیں ختم ساری بڑھاپے تک, کتنا یہ واقعہ سب کو معلوم. ایک نبی کی بات, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کفار مکہ, ایک قوم آتی تھی ہمیں آپ کچھ دائی اور صحابہ کرام دے دیجیے, وہ ہمارے علاقے میں آ کر تبلیغ کریں, لوگوں کو قرآن سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرا, بڑے بڑے قرا علماء صحابہ ان کو دے دی. وہ گئے اور پیر معونہ پہ لے جا کر انہوں نے دھوکے سے سب کو شہید کر دیا, پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا. آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا, ایک مہینہ تک مسلسل ان قوموں کا نام لے کر بدعائیں کرتے رہے, اللہ ان کو ہلاک فرما دے ان کو برا, جنہوں نے اتنا بڑا دھو, اتنے بڑا بڑا آپ کا مکھن, اتنی حسفاس قرا اس زمانے ابتدائی. آپ کو اگر پتا ہوتا یہ سازشی ہیں آپ ان کے پاس کبھی نہ بھیجتے. ہاں جس بات کو اللہ نے بتلا دیا اپنے پیغمبر کو وہ بتلا دیا, جتنی قیامت تک آنے والی چیزیں آپ نے بتلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی کہ یہ بتلا دیجیے, اس کو غیب نہیں کہا جاتا, یہ اللہ کے بتلانے, یہ اخبار عن الغیب ہے, یہ علم غیب نہیں کہلاتا. غیب کی خبریں تو دی ہیں لیکن غیب کو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا لو کنت اعلم الغیب, اگر میں ہوتا غیب کو جاننے والا, لستكثرت من الخیر, تو میں بہت کم چیزیں خیر والی اپنے پاس جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ کر پہنچ. دیکھو جی آپ کو پتا تھا جی یہودی لبید بن عاصم کی لڑکی نے جادو کیا ہوا, آپ کو کچھ پتا آپ بیمار ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا آپ کے بخار کی کیفیت رہتی, آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی آپ یہ کبھی فرما دیتے تھے میں نے کام کیا حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا, یعنی حافظہ متاثر ہو گئے, کبھی آپ نے نہیں کیا ہوتا تو آپ فرما دیتے تھے میں نے کر لیا کام. یہ حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیماری کی کیفیات نقل, خام میں فرشتوں نے بتلایا آپ جو بیمار ہیں نا سرانے آ کر کھڑے ہو گئے, فلاں کنواں باغ کا اس کے پتھر کے نیچے کنگھی پڑی ہوئی, اس میں جادو کی تار لگائی ہوئی اور لبیر بن عاصم یہودی کی لڑکی نے جادو کیا. آپ بیدار ہوئے, آپ نے صحابہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھی بھیجا, دو صحابہ اور بھیجو, وہ کنگھی نکال کر لائے. پھر آخری صورتیں اس کی ایک ایک آئے نازل ہوئی, دو صورتیں یہ پڑھتے گئے جادو, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ بیمار, آپ دوسرا دوا دارو جو علاج تھا وہ کرتے, جادو کا آپ کو علم. ایک واقعہ بنو نذیر آپ کو لے جاتے ہیں, آئیے جی ہمارے ہم آپ سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ سازش تیار کی ہوئی تھی پیچھے دیوار سے کچھ چٹان آپ کے اوپر لڑکانا چاہتے ہیں, چٹان تاکہ آپ کا کام تمام, آپ بیٹھے ہوئے آرام سے اور وہ اپنی سازش تیار کر چکے. حضرت جبریل امین آئے جلدی سے یہاں سے اٹھ جائیے آپ چلے جائیے, فرشتے نے آ کر بتلایا آپ وہاں سے آ گئے, ان کی سازش کھلی, پھر آپ نے بنو نذیر کو حکم فرمایا جہاں سے نکل جاؤ, سب کو مدینہ سے نکال دیا خیبر کی طرف, پھر خیبر سے نکال دیے شام کی طرف, اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جزیرہ عرب سے تمام یہودیوں کو نکال دیا. دیکھو آپ, ایک نہیں قرآن فرما رہا ہے, اللہ کی کلام فرما رہی, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں غیب کو جانتا ہوتا, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں ضرور کر لیتا خیر, بہت ساری اچھی چیزیں اپنے لیے جمع, وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. آپ پتہ نہیں آگے کیا کرنے والے ہیں. ان انا الا نذیر وبشیر, میری حالت تو یہ ہے کہ میں تو نذیر اور بشیر ہوں, میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا, ڈراتا ہوں آخرت کی, آخرت کے عذابوں سے اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہوں, باز آ جاؤ, رک جاؤ, خوشخبری سناتا ہوں کہ دیکھو جو فرما برداری کرے گا, ایمان لائے گا, اس کے لیے ایسی ایسی جنت, ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی. یہ آپ کی صفت بشیر اور صفت نذیر. میری حالت تو یہ ہے, ان انا الا نذیر ہوں بشیر, لقومی یؤمنون, لیکن آپ کی نذیر اور بشیر والی صفت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ وہی جو آپ کو مانتا ہے. باقیوں کے لیے تو نعوذ باللہ, آپ عام بندوں کی طرح ایک بندے, دیکھو قدردانی کے لیے ہوتا. ایک آدمی کتنا پڑھا لکھا ہو, کتنا بہت بڑا ٹیچر ہو, یہ انہیں کے لیے ٹیچر ہوگا نا جو اس سے فائدہ حاصل ہو, باقیوں کے لیے تو یہ عام بندہ ہے, باقیوں کے لیے تو عام انسان ہے. کتنا بڑا عالم فاضل اللہ والا ہو, یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہوتی ہے بدل کرنے. فرمایا میں نذیر اور بشیر ہوں ان کے لیے, یعنی میری صفت سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جو مجھ پر ایمان لانے والے. دوسروں کے لیے, دوسرے آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ بشیر اور نذیر, اس لیے جگہ جگہ فرمایا تھا, جیسے فرمایا گیا یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یعنی جن کو یہ ہر وقت دھچکا لگا رہتا ہے ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے, وہی قرآن سے ہدایت اٹھاتا ہے, وہی فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کاموں کی توفیق سے, اپنے تمام ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.